to nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko denuklearyzacja i normalizacja, także prawa człowieka w Korei Północnej. O tym też rozmawialiśmy, mówi Donald Trump. Nie żyje jeden z kluczowych świadków w sprawie Tomasza Komendy, kobieta, która złożyła zeznania go obciążające. W piątek na warszawskich Powązkach pożegnanie Roberta Brylewskiego. O prawach człowieka i ich przestrzeganiu przez reżim w Pjongjangu rozmawiali dziś także w Singapurze amerykański prezydent Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Rzeczywiście dyskutowaliśmy o tym dzisiaj konkretnie, mówił Donald Trump dziennikarzom. To znaczy, że wiemy, jaki jest cel naszych działań. Będziemy działać. Jest to, trzeba to sobie powiedzieć, temat trudny. Mamy rozmawiać i sądzę, że dojdziemy do porozumienia, ale to jest zupełnie inna kwestia od kwestii nuklearnej, obecnie jednej z najważniejszych. Donald Trump i Kim Jong-un podpisali deklarację, w której Pjongjang zobowiązał się do pełnej denuklearyzacji. Dokument stwierdza też, że USA i Korea Północna połączą wysiłki do zbudowania stabilnego pokoju na Półwyspie. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów. Celem szczytu w Singapurze jest likwidacja północno-koreańskiego arsenału nuklearnego i unormowanie relacji tego kraju z resztą świata. Nie żyje jeden z kluczowych świadków w sprawie Tomasza Komendy. W szpitalu zmarła Dorota P. W 99 roku miała złożyć zeznania obciążające mężczyznę i rozpoznać go na portrecie pamięciowym. Według niej Tomasz Komenda miał być jednym z morderców 15-letniej Małgosi Kwiatkowskiej. Te zeznania podważyli niedawno wrocławscy śledczy, którzy wrócili do sprawy po latach. Adwokat Tomasza Komendy, Zbigniew Ciąkalski, mówi, że zeznania Doroty P. zostały zabezpieczone i jej śmierć nie wpłynie na tok postępowania. Dorota P. już składała zeznania jako świadek i one oczywiście mogą być wykorzystane później w ewentualnym procesie przeciwko osobom, które prowadziły śledztwo. Jeżeli tam doszło do nadużyć, mogą być odczytane i one mają pełną wartość dowodową. Tomasz Komenda ubiega się o najwyższe odszkodowanie w historii Polski. Mężczyzna, jak stwierdził na podstawie nowych dowodów, Sąd Najwyższy niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Proces Sebastiana K., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku z działem byłej premier Beaty Szydło, odbędzie się przed sądem w Oświęcimiu. Zdecydował o tym sąd apelacyjny w Krakowie, do którego o przeniesienie sprawy zwrócił się oświęcimski sąd. Wniosek uzasadniono skomplikowaniem i wagą sprawy. Sąd apelacyjny wniosku jednak nie uwzględnił. Wypadek wydarzył się w lutym ubiegłego roku. Według policji rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento, którego kierowca przepuścił pierwszy samochód, po czym zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które w konsekwencji uderzyło w drzewo. Prokuratura zarzuciła kierowcy Fiata nieumyślne spowodowanie wypadku. Sebastian K. nie przyznał się do winy i nie zgodził na warunkowe umorzenie sprawy, co proponowała prokuratura. Co najmniej 7 osób zostało rannych w wypadku kolejki podmiejskiej Paryża. Nad regionem stołecznym przeszły gwałtowne ulewy połączone z burzami. Woda podmyła tory na linii B szybkiej kolejki podmiejskiej prowadzącej z zachodnich przedmieść przez Paryż do lotniska Roissy-Charles de Gaulle. Wykoleiły się 3 wagony. Ruch w tym rejonie jest całkowicie sparaliżowany także na szosie, gdyż podobnie jak na innych przedmieściach, drogi krajowe i autostrady zamieniły się w rwące potoki. Miejscami woda sięga na nich metra głębokości. Sytuację pogarsza 15 strajk w ciągu ostatnich kilku tygodni pracowników kolei państwowych spowodowany reformą prowadzoną przez rząd. Stąd wiele osób wyruszyło do pracy w swoich samochodach, rezygnując z komunikacji miejskiej. Jednak warunki atmosferyczne sprawiły, że na drogach pojawiły się gigantyczne korki, niewidziane tutaj od kilkudziesięciu lat. Meteorolodzy wprowadzili stan alarmu powodziowego w 24 departamentach w kraju. Burze i ulewy dadzą się dzisiaj dotkliwie we znaki, przede wszystkim w południowo-zachodniej Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W piątek na warszawskich Powązkach pożegnamy Roberta Brylewskiego. Uroczystość rozpocznie się o 10.15 na cmentarzu wojskowym. Jak czytamy na profilu zespołu Izrael, rodzina prosi, by zamiast kwiatów wspomóc Cor Infantis, Fundację Pomocy Dzieciom z Wadami Serca. Artysta zmarł w niedzielę, 3 czerwca. Został ciężko pobity w styczniu i od tamtej pory był w śpiączce. Zatrzymano 41-letniego Tomasza J., który jest w tej sprawie podejrzanym. Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia. Zmarł w wieku 57 lat. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, deszczowy i gdzieniegdzie burzowy. Możliwe też opady gradu, a w czasie burz silny wiatr. Na termometrach w Gdańsku 20 stopni, w Poznaniu i Suwałkach 22, w Wrocławiu i Warszawie 24, w Rzeszowie i Przemyślu 25. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Nie straszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat znajdą nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie popłyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Już od 14 czerwca. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Jedziesz? Chyba nie. Ej, jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić. Żartujesz? Rower mam niegotowy, nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Marzysz o wakacyjnym relaksie? Naturalnie, że tak! Teraz w drogeriach Hebe produkty naturalne i spa aż do 50% taniej. Promocja trwa do 13 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Moment, dlaczego ten pan dostał 5 razy więcej punktów Payback za zakupy, a tamta pani aż 10 razy więcej? Bo wcześniej tankowali paliwo na BP z kartą Payback. I co? I tyle. Zatankuj na BP w dniach od 6 czerwca do 3 lipca z kartą Payback. Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak lekki kokosowy balsam do ciała Dove w sprayu. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Bezwarunkowy dochód podstawowy, BDP. Socjalno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie. Dochód ten bez innych form zarobku czy pomocy społecznej zapewniałby możliwość minimum egzystencji. Idea ta ma zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa bez sprawdzania jego potrzeb. To definicja tego, o czym chcę dziś z Państwem i naszymi gośćmi porozmawiać. Brzmi może trochę jak utopia, ale coraz bardziej utopią nie jest, bo 780 euro miesięcznie dla osób najuboższych i bezrobotnych proponuje nowy włoski premier. W 2017 roku 2000 osób z Finlandii rozpoczęło pobieranie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód gwarantowany obowiązuje podobno od lat na Alasce. Podobny program wprowadzają stopniowo władze miasta Livarno we Włoszech i jeszcze w paru innych miastach w Europie. No, skoro eksperymenty już są, to może i my powinniśmy o tym w naszym kraju pomyśleć. czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? O to dziś Państwa pytam. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. 71335 to numer SMS-a, pod którym czekamy na Państwa informacje. Za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Piotr Kuczyński, główny ekonomista Xelion. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. No fajnie jest tak dostawać 700 euro za nic. No teoretycznie fajnie, tylko jak wiadomo, bardzo trudno o takie rozwiązania, dlatego że niosą one potężne koszty dla budżetu. Nawiasem mówiąc, są różne metody płacenia takiego dochodu podstawowego, różne formy. Są takie, które mówią, że owszem, dochód podstawowy, ale bez żadnych emerytur i bez innych świadczeń społecznych, w związku z tym wszystko odpada, zostaje tylko dochód podstawowy. Czyli nie mielibyśmy my na przykład 500+. Na przykład 500+, innych dodatków, emerytów, tylko dochód podstawowy. Mhm. To zupełnie inaczej wygląda, bo inaczej to wygląda w rachunku państwa, prawda? Japończycy flirtowali już wiele lat temu z pewną ideą, która na razie się nie przebiła, ale może się w przyszłości przebić, to znaczy nie dochód podstawowy wypłacany przez właśnie budżet, który 99% tych rozwaleń toczy się wokół tego, że właśnie budżet płaci dochód podstawowy, a wypłacany wprost z banku japońskiego. Czyli bank japoński sobie drukuje pieniądze i każdemu wpłaca na rachunek. Wydaje się to być fantazją, ale to wcale nie jest takie znowu idiotyczne. To, ale wie pan, budżet budżetem, budżet też skądś te pieniądze bierze, czyli tak jest jakby pośrednikiem. Budżet bierze pieniądze z naszych podatków i z długu. Zadłużania się u obywateli za granicą. A bank centralny może sobie pieniądze mnożyć przez dopisanie zera i już ma 10 razy więcej, prawda? A czy to nie grozi inflacją? Oczywiście, no dlatego są różne rozwiązania. No, jedno to właśnie to z budżetu, drugie to jest takie wprost. Kiedyś pan Ben Bernanke, wtedy, jeszcze on wtedy nie był szefem Fedu, przed Janet Yellen i przed obecnym Jeromem Powellem, pan Bernanke, kiedy był tylko akademikiem, mówił, że jak będzie problem w Stanach Zjednoczonych, to się puści gospodarce, to się puści helikoptery i się będzie zrzucało pieniądze z helikoptera i nie będzie problemu. No to oczywiście to chodziło o taką przenośnię, że zasypie się pieniądze drukując dolary. No ale ta sprawa, ten pomysł tych pieniędzy z helikoptera, czyli w sumie tego dochodu gwarantowanego, bezwarunkowego, on ciągle powraca. On na obecną chwilę wydaje się być fantastyczny zupełnie, bo to nie jest realne. Nie jest przypadkiem, że Chinowie nawet prawie że zrezygnowali z tego swojego eksperymentu. Prawie zrezygnowali, dlatego że do końca 2018 roku ci ludzie, ci bezrobotni będą dostawali jeszcze te pieniądze w ramach tego eksperymentu. Ale potem się opisze. Tak, ale w tym roku mieli również dostawać wylosowanie ludzie, którzy pracują, żeby można było porównać, jak to będzie wpływało na pracujących i bezrobotnych. I tej części eksperymentu Chinowie nie zrealizują. Dlaczego mówię, że to ma w ogóle sens, takie eksperymenty? Dlatego, że w przyszłości, ta przyszłość to nie za rok, nie za dwa i być może nie za 10, ale już za 20 to bardzo możliwe. Będzie sytuacja, w której będzie bardzo mało pracy, a większość zysków będą zbierali właściciele sztucznej inteligencji i robotów. Taka jest prawda i ona jest nieunikniona. A no może będzie tak, jak wie pan, bo może będzie tak, że znikną pewne miejsca pracy, a powstaną nowe. Stara bajeczka, tak. Przepraszam, ale to jest stara bajeczka. Ona jest powtarzana przez tych ludzi, którzy patrzą do tyłu i mówią tak, były dorożki zniknęły, powstały samochody, dorożkarze zamienili się na kierowców samochodów, prawda? Mhm. proste, wydaje się. Tak. I to rzeczywiście takie rozumowanie jest toczone, no bo staną nowe zawody. No niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta sztuczna inteligencja naprawdę będzie bardzo wydajna, ja już nie mówię o pełnej sztucznej inteligencji na poziomie człowieka, bo to wydaje się w tej chwili fantastyczne, a za kilkadziesiąt lat może nie być takie fantastyczne, ale naprawdę dużo poważniejsza niż w tej chwili nam się wydaje postać sztucznej inteligencji, to ta sztuczna inteligencja będzie każdego po kolei zastępowała. Także nie powstaną nowe miejsca pracy, bo je zastąpi też sztuczna inteligencja. Aha. Jednym z pierwszych, których zastąpi, będzie moja pozycja, czyli analityka finansowego. A już powoli zastępuje. No już powoli, przepraszam, ale również dziennikarzy zastępuje. To już prawda. Powoli, prawda? To prawda. No więc właśnie, no i tak to niestety będzie wyglądało i wtedy, żeby nie było rewolucji, no bo co wtedy? Nie byłoby pracy, nie byłoby dochodu, większość pieniędzy już naprawdę skupiałoby ten 1% przysłowiowy ludzkości, no czyli pełne, absolutne warunki na rewolucję. Skoro tak, no to trzeba niestety ludziom coś dać. No i wtedy powstanie ten pomysł. Ten pomysł nie, może nie powstanie, tylko wtedy będzie zrealizowany ten pomysł dochodu podstawowego. I według mnie to jest nieuniknione, tylko jak mówię, nie teraz. A proszę powiedzieć, czy teraz jest już jakieś państwo na świecie, które byłoby stać na wypłacanie takiego dochodu? Sam pan wspomniał we wstępie o Alasce, prawda? Tak. Tam jest fundusz, ja zapomniałem, jak on się dokładnie nazywa, ale jest fundusz, który wypłaca ludziom co roku, jak gdyby premię z zysku z budżetu z powodu kopalin, które są tam wydobywane, czyli gaz, ropa naftowa, prawda? Ta premia jest różna w różnych latach, no bo to zależy od zysków. No, więc coś takiego istnieje i to od lat coś takiego istnieje, ale nie jest to bezwarunkowe, bo jest warunek pod tytułem tenże zysk, prawda? Mhm. A nie jest taka sytuacja, że to bez względu na powiew wiatru coś tam otrzymujemy. No, jakąś taką to namiastkę tego dochodu podstawowego mamy przecież w Polsce. 500+. To prawda. No prawda, no to taka, no oczywiście nie jest to dla wszystkich obywateli, bo ten prawdziwy BDP, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy byłby dla wszystkich obywateli, dla niemowlaka miesięcznego, dla starca 90-letniego, dla każdego bez względu na to, w jakich warunkach żyje i czy pracuje, czy nie pracuje. Piotr Kuczyński, główny ekonomista Xelion, był moim pierwszym gościem. Słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? O to dziś państwa pytamy. 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na państwa komentarze. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? 17 minut po godzinie 12, tu program trzeci, już za chwilę zaczynamy naszą dyskusję. Czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? O to dziś Państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Oczywiście, że tak, jeśli chcemy mieć masę patologii, która będzie wychowywać kolejne pokolenia patologii ze zdwojoną ilością. Całe pokolenia, które nie będą miały żadnego wykształcenia, żadnego zawodu wyuczonego, ani doświadczenia w pracy, pisze do mnie pani Marzena. A telefoniczną dyskusję rozpoczyna pan Tomasz. Halo? Dzień dobry. Ja odpowiem na zadane pytanie w ten sposób. Przeżyłem koszmar komunizmu i socjalizmu graniczącego z komunizmem, gdzie odbywała się tak zwana szumna, totalna redystrybucja, to znaczy państwo prawie wszystko zabierało ludziom, a potem rozdawało w postaci pomarańczy raz do roku w długiej kolejce. Przeżyłem ten koszmar, pamiętam go do dzisiaj i do niedawna byłem pewien, że ludzkość się potrafi uczyć, że potrafimy pamiętać nasze błędy społecznościowe, systemowe, między innymi takie właśnie szaleństwa. Teraz odnoszę wrażenie, że mimo, że mnie uczono, że domy wariatów to są takie obszary zamknięte, gdzie biegają wariaci, teraz widzę, że ja chyba żyję w domu wariatów, gdzie biegają po ulicach wariaci i próbują wskrzeszać te idee, ja tylko dokończę, wskrzeszać te idee, które nigdzie, nigdy nie zadziałały, bo taka jest natura człowieka, że człowiek musi pracować albo staje się leniem i obibokiem. Mamy naturę leni. I to jest moja odpowiedź. Dlatego nie wyobrażam sobie powrotu do socjalizmu, komunizmu, ten pomysł jest czystym, populistycznym socjalizmo-komunizmem. To skądś musi przyjść, to nie spadnie jak kaszka z nieba. Nie zostanie wyprodukowane w mennicy, bo jest bezwartościowe. Także ma pan całkowitą rację, że to jest szaleństwo. Nie łudźmy się, że bezwarunkowy dochód sfinansują zautomatyzowane koncerny. Za wszystko zapłaci klasa średnia i ci, którzy do niej aspirują. To z listu od pana Łukasza. Pan Paweł, halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. W dobie rozwiniętych gospodarek państw Unii Europejskiej i reszty świata olbrzymia część ludzi mających stałe źródło zarobkowania płaci w sposób oczywisty nie jeden podatek, ale pozostaje w tych krajach ogromna część ludzi będących bezrobotnymi, ludzi nie mających jakiegokolwiek źródła utrzymania, których ilość będzie się zwiększała, to jest ważne, chociażby ze względu na rosnący proces automatyzacji i robotyzacji. I na koniec, pomysł gwarantowanego dochodu podstawowego jest racjonalny i będzie bardzo potrzebny. I to już za 10 do 15 lat. Dziękuję za uwagę. Państwo powinno wspierać zaradnych i przedsiębiorczych, którzy chcą poprawić swój stan posiadania. Zamiast dać 1000 zł, powinno tego 1000 nie zabierać w podatku dochodowym. Dawanie pieniędzy za darmo rozleniwia. To od pana... Krzysztof, pan Jarosław na naszej antenie, halo? Dzień dobry państwu. Ja właśnie jestem w drodze do pracy. Nie wiem, czym to się skończy, czy zarobię, czy nie zarobię. Jednak muszę podejmować to ryzyko, prowadząc własną działalność gospodarczą i moim zdaniem wspierać osoby te, które rzeczywiście sobie nie radzą w życiu, należy, ale nie na zasadzie rozdawania. Myślę, że muszą one wykonywać jakieś minimum prac, czy społecznych, czy socjalnych, jakichkolwiek, ale nie może to być na zasadzie rozdawania. Proszę posłuchać teraz pana Karola Wałachowskiego z Klubu Jagiellońskiego. Wydaje mi się, że na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce wprowadzenie dochodu podstawowego nie ma żadnego sensu. Po pierwsze, tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę kontekst międzynarodowy. Z tego względu, że jakby funkcjonujemy w realiach europejskich, międzynarodowych i wprowadzenie tak zmieniającej w ogóle kształt systemu gospodarczego polityki, tak naprawdę musiałoby się odbywać na szerszym szczeblu, aniżeli tylko na szczeblu narodowym. Też mam bardzo duże wątpliwości co do samego tego, czy my budżetowo bylibyśmy w stanie to zrealizować. Biorąc pod uwagę poziom sprawczości, sprawności naszego państwa, mam bardzo duże wątpliwości, czy bylibyśmy w stanie ściągać wystarczającą ilość podatków i bylibyśmy w stanie realizować tego typu redystrybucyjną politykę. Mam też bardzo dużą wątpliwość, czy dochód podstawowy to jest właściwe narzędzie do rozwiązywania tych problemów, o których mówimy. No bo tak naprawdę dochód podstawowy, mam rozumieć, ma przede wszystkim walczyć z nierównościami i walczyć z wykluczeniem. Wydaje mi się, że tutaj polityki redystrybucyjne są dużo bardziej skuteczne z tego względu, że po prostu trafiają docelowo do tych miejsc, których są najbardziej potrzebne. To był jeden z naszych gości, pan Karol Wałachowski z Klubu Jagiellońskiego. Pan Robert, halo? Serdecznie. Ja myślę, że to nie jest, jak powiedział wcześniej jeden ze słuchaczy, pomysł wariacki, tylko cwaniacki. Cwaniacki, no jak 40 milionów ludzi, bo to 40 zostanie po 1000 zł, to jest 40 tam miliardów, tak? Tak jest. I wystarczy teraz podłączyć się pod tych ludzi, żeby te pieniądze wydrenować. To już sposobów będziemy mieli mnóstwo, to znaczy powstaną jakieś tam w przyszłości oczywiście takie mini, jak to getbacki, ambergold, jakieś tam inne różne sposoby wyciągania tych pieniędzy od tych ludzi. Czyli tak naprawdę to jest pomysł taki gangsterski, którego on jest, idea jest niby słuszna, ale tak naprawdę nie ma to jak stała kasa, która przychodzi, tylko chodzi o to, że my widzimy ją w kierunku do obywateli, ale nie widzimy, że ktoś już zaplanował stałą kasę od tych obywateli. Aha. Gdzieś na bok. No, ma pan rację. Pani Anka do mnie pisze, tak powinien być wprowadzony taki dochód. Wszyscy powinniśmy być traktowani równo. Może to komuś uratować życie. To od pani Ani. Pan Lech, halo? Witam, witam. Przysłuchuję się rozmowie, wypowiedziom i myślę, że każdy po troszeczku ma troszeczkę racji. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że pomysły tego typu nie są wdrażane czy przywoływane do dyskusji, dlatego że chcemy kolejne pieniądze rozdawać. Tutaj nieufność pierwszego słuchacza pamiętającego czasy komunizmu, który ja też pamiętam, jest całkiem uzasadniona. Przed chwilą pan mówił o drenażu i o cwaniakach. To wszystko prawda, ale pamiętajmy o tym, że po prostu za 20-30 lat po prostu nie będzie pracy. Nie będzie po co iść, nie będzie po co jechać. Będziemy przykuci do swoich domów, do swoich laptopów, a praca będzie dobrem wyjątkowo rzadkim. Jeżeli nie będzie, praca wytwórcza będzie po prostu zagospodarowana przez automaty, przez roboty, przez sztuczną inteligencję, to również nie będzie za co pójść do fryzjera, za co płacić za usługi. W związku z tym tak naprawdę o tym podstawowym dochodzie gwarantowanym mówi się w perspektywie właśnie takich sytuacji, kiedy ludziom będzie trzeba coś dać, żeby z kilofami i łomami nie poszli na te fabryki z robotami. No to jest bardzo proste. Perspektywa jest odległa, ale dzisiaj się do niej trzeba po prostu przyzwyczajać. 500+, 300+, na podręczniki. Dochód gwarantowany. Niezła sumka się z tego uzbiera. Żyć nie umierać, a ja głupi uczciwą pracą chcę się dorobić, pisze do mnie pan Paweł. Proszę posłuchać pana Janusza Jędraszko z Jagiellońskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych. Przede wszystkim podstawowe pytanie, czy nasze państwo stać na to. Państwo przede wszystkim powinno zapewnić tym nawet najuboższym, żeby poszli do pracy. A oni po prostu w pewnym sensie oni wykorzystują tą taką jakby lukę, że nie idą do pracy, dostają te 500+, kosztem innych podatników, emerytów, tam rencistów, tych co pracują, i uważam, że to powinno się zmienić. Tak nie może być. Można oczywiście pomagać ludziom ubogim, biednym, ale to musi być jakoś no, zweryfikowane, nie może być to jakby robione na hura. Dziękuję za tę opinię. Dzień dobry. Wydaje mi się, że nie. Znając mentalność naszych rodaków, zaczną kombinować, bo niby po co pracować legalnie, skoro można na czarno, no i jeszcze brać kasę od państwa. To z listu od pana Arka. Pan Krzysztof na naszej antenie. Halo? Witam państwa. Proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę wszystkim, że już taki dochód gwarantowany jest wypłacany i to sporej części społeczeństwa. I jakoś nie widać w tej sporej części społeczeństwa specjalnych tendencji do degeneracji. Tą częścią społeczeństwa są emeryci. Oni dostają gwarantowany dochód, co miesiąc i jakoś nie widać, żeby tam przestali pracować, pomagać rodzinom, wychowywać dzieci. Ale wie pan, co to za dochód? Co to za dochód? Ale nie, my nie mówimy o wysokości, ja mówię o gwarantowanym dochodzie. A czy pan myśli, że gwarantowany dochód będzie w wysokości 3000? Mówimy o podstawowym dochodzie, który pozwoli na jako takie godne życie. A pan zaczął krytykować, co to za dochód. Możemy zrobić długą audycję o wysokości świadczeń emerytalnych, ale mówimy o czymś innym. To długa audycja by była. Ale proszę mi dopuścić mnie do głosu, bo mam słucham kilka ważnych uwag dla państwa. Więc proszę społeczeństwa, dochód gwarantowany dzisiaj już jest wypłacany i nie widać tej części emerytów, żeby się specjalnie degenerowali. Zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która ulega degeneracji, czy pracuje, czy nie pracuje. Kolejna sprawa. Przy dzisiejszym rozwoju gospodarczo-technologicznym i nadprodukcji towarowej, w której sztucznie hamuje się produkcję mleka, masła, dzisiaj nie potrzeba robotników do pracy, bo zastępują ich pomału automaty. I dzisiaj każdemu można zapewnić jako taki gwarantowany dochód, który wynika zresztą z artykułu 67 Konstytucji. Proszę sobie przeczytać. A jeszcze wcześniej proszę sobie przeczytać artykuł 68, bo Polacy nie znają w ogóle konstytucji, nie znają swoich praw. Państwo gwarantuje każdemu świadczenia w wypadku niezdolności ich do pracy bądź wieku. Państwo gwarantuje, a państwo gwarancje swoje zamieniło na obowiązki, na obowiązki obywatela. Artykuł 68 jest bardzo fajny. Zapraszam po audycji wszystkich, niech spojrzą, co tam jest napisane. Niech pan przeczyta. Państwo gwarantuje każdemu równy dostęp do świadczeń medycznych. Każdy z nas bez ubezpieczenia ma zagwarantowane przez władze publiczne równy dostęp do zabezpieczenia zdrowotnego. I jeszcze jest nawet podane, przez kogo finansowany. Przez kogo? Finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Natomiast tak ustawami wykonawczymi gwałci się to prawo i zmusza się ludzi do ubezpieczenia. Tak to wygląda. Proszę państwa, państwo jest w stanie zagwarantować każdemu dochód podstawowy na godne życie i to wcale nie spowoduje zdegenerowania. To dowodzą filozofowie, którzy w tej materii już od dawna opracowali odpowiednie, stosowne dokumenty. Natomiast my się boimy, że oto stworzymy społeczeństwo leni, którzy nic nie będą robić, już nie będą pracować w ogóle. To jest nieprawda. O tym świadczą właśnie dochody emerytów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To pan Krzysztof z taką opinią. I jeszcze pan Andrzej. Jestem za, ale patrząc na realia, to jest u nas niemożliwe. Co prawda, nie ma biednych krajów, tylko są źle rządzone, ale my to jesteśmy specyficznym krajem, pisze do mnie pan Andrzej. Pan Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan to pewno będzie przeciwko takiemu wypłacaniu pieniędzy za to, że się jest. Ja nie wiem, ja co do zasady to uważam, że Polska jest relatywnie w stosunku do świata na tyle bogatym krajem, że nie powinna pozwolić na to, żeby ludzie z głodu umierali. To jest jedna strona tego równania. Druga, to jesteśmy na tyle jednak relatywnie biednym krajem w stosunku do krajów europejskich, że na takie fanaberie to chyba nas nie za bardzo stać. To Szwajcarzy w referendum odrzucili pomysł tego dochodu gwarantowanego. No ale tam niezły był ten dochód gwarantowany, przyzna pan. Wychodziło tak mniej więcej 8500 złotych. Szwajcarzy to odrzucili. Jedyny kraj, który to częściowo wdrożył, to była Finlandia. W pilotażu przyznano takie bezwarunkowe świadczenie w wysokości 560 euro miesięcznie 2000 bezrobotnych. I program ten był rozpisany na 2 lata, miał być rozszerzany w 2018 roku, ale tego jednak nie zrobiono i wycofano się jakby z tego projektu, oświadczając, że to za krótki czas, żeby ocenić jego skutki. Tak. Mimo, że nie opublikowano raportu. Raport ma być opublikowany w 2019 roku, ale za to już uchwaloną ustawę przed raportem i przed oceną i przed wszystkim, że jednak bezrobotny będzie musiał w czasie kwartału przepracować jakąś określoną liczbę godzin, żeby nie utracić zasiłku, czyli jest koncepcja kompletnie przeciwna temu dochodowi bezwarunkowemu w bogatej Finlandii. Ale mówi się, że niestety ten dochód podstawowy nas czeka, bo po prostu automatyzacja, sztuczna inteligencja, postęp wypchnie nas, ludzi niedoskonałych bardzo, z rynku pracy. Nie podzielam tej opinii, że praca będzie przywilejem, co się tylko zmieniają jakby struktury tej pracy. No, ja przypomnę, że jak wchodziłam w czasie rewolucji przemysłowej, no to wieszczono jeszcze gorzej, że w ogóle przecież były, powstawały nawet ruchy burzycieli maszyn i tak dalej, i tak dalej, bo to miało zlikwidować. No, natomiast nic takiego się nie stało. Wydaje mi się, że przy tej robotyzacji i tej też się nic takiego raczej nie stanie. Po prostu ludzie będą pracować w nowych zawodach, w nowych dziedzinach i nie dotknie nas w jakiejś masowej skali takie bezrobocie i te takie prognozy, które mówią, że będzie tam pracowało 10-15% ludzi i będzie to niesłychany przywilej, wydają mi się mało realne, no bo jak wymyślano jakieś wynalazki, które ograniczały zatrudnienie i łatwiej było coś tam robić, produkować, to ci ludzie się przemieszczali jednak do innych dziedzin, powstawały nowe zupełnie obszary, więc wydaje mi się, że nic takiego nie nastąpi. Przy czym, jak mówię, no, ludzie są dzisiaj już na tyle bogaci, że nie powinni dopuszczać do tego, żeby ludzie umierali z głodu na ulicach. Natomiast na poziomie takiego jakiegoś minimum socjalnego wydaje mi się, że jest to mocno deprawujące. Co raczej powinno być pewnie jakieś minimum wegetacyjne, żeby nie odbierać ludziom, przynajmniej niektórym, motywacji do działania. Podziela pan, jak słyszę, w dużym stopniu argumenty dużej części naszych słuchaczy. Oni też mówią, że to będzie powodowało patologię, lenistwo, no i cofanie się w rozwoju. Znaczy, no to jest taki recepta chyba trochę na to, żeby jednak rozbroić i wykończyć społeczeństwo. No, jest groźba powstania takiego społeczeństwa leni i nierobów, które będzie tylko konsumowało, niczym się nie zajmowało i będzie postępująca demoralizacja. Wydaje mi się, że jednak ludziom potrzebna jest jakaś rywalizacja. Nie sądzę, że ona powinna być jakaś tam arcyagresywna czy bezwzględna i tak dalej, i tak dalej. No, ale jednak wszędzie tam, gdzie ta konkurencja i rywalizacja jest wszystkim lepiej. No, jeśli popatrzy na mapę najbogatszych krajów świata i tam, gdzie ludziom żyje się najlepiej, no to są jednak te kraje najbardziej konkurencyjne, w których ludzie, no, żeby osiągać pewne wyniki, muszą, nie wiem jak to nazwać, muszą się starać. Właściwie się starać i sprężać, tak? Także, Cezary tym... Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był moim drugim gościem. Słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? O to dziś Państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Kontakt internetowy Państwo znają. No i jak widzę, całkiem nieźle z niego korzystają. Let's play. Przyszłościowo za wiele lat lepszym narzędziem, przynajmniej według mnie, będzie opodatkowanie robotów i innych narzędzi automatyzacji. Chyba tylko to będzie w stanie sprawić, że siła ludzka będzie bardziej opłacalna. To pan Krzysztof do mnie pisze. Czy w Polsce należy wprowadzić dochód gwarantowany? O to dziś państwa pytamy. Za, a nawet przeciw. Oto dziś państwa pytamy i na to pytanie odpowiada teraz pan Piotr. Halo? Witam panie redaktorze. Ja bym zabiegał o taką jedną sprawę, żebyśmy w naszych opiniach na takie tematy, zwłaszcza w przypadku, gdy jesteśmy na przykład posłami czy senatorami, starali się bazować na jakichś faktach, na jakichś badaniach, bo gdy słyszę, że o, wychowamy naród leni, tak będzie, bo ludzie tacy są. Na podstawie jakich badań tacy są? Z tego, co ja czytałem w świetnym magazynie opinii Pismo, które się niedawno pojawiło na naszym rynku na ten właśnie temat, to ludzie, gdy mają możliwość już nie myślenia o tych takich podstawowych, egzystencjalnych potrzebach, starają się być wtedy właśnie uspokojeni, stają się twórczy i pracowici i dorabiają do tego minimalnego dochodu, jak to było na tym przykładzie w Finlandii, trochę więcej, żeby jeszcze bogaciej żyć, fajniej żyć, ciekawiej. I taki wpływ może mieć ten dochód, a na tych, te warstwy społeczne mniej przystosowane i do właśnie współpracy i do pracy, może działać jako sytuacja, gdzie mi trzeba poświęcać się przestępstwu, bo a mogę sobie dorobić na czarno trochę na budowie, powiedzmy, i razem z tym minimalnym dochodem już mi się dobrze żyje, już nie będę się ładował w tych tam ludzi, co zajmują się jakimiś ciemnymi sprawami. To jest moja opinia, nie znam badania na ten temat, mogę się mylić, no ale jeżeli już podejmujemy jakieś decyzje, czy chcemy szerzyć swoje opinie, no bazujmy na jakichś faktach, na jakichś badaniach. Bardzo bym to zabiegał. Optymistycznie na sprawę spojrzał pan Piotr, a pan Marian? Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałem tylko poruszyć króciuteńko sprawę ekonomiczno-finansową. Bo jeżeli społeczeństwo nie dostanie żadnego wynagrodzenia, finansowania, obojętne jak to będziemy nazywali, to w jakim celu ta cała robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja? No za co ci ludzie kupią tą produkcję, nawet gdy ona będzie tania? No ludzie muszą dostać jakieś źródła finansowania, żeby po prostu byli w stanie to kupić. No bo inaczej wszystko się rozwali zupełnie pod względem finansowo-ekonomicznym, prawda? No to tak króciuteńko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podobnego zdania jest pan Krzysztof. Pisze do mnie, wystarczy przeczytać Powrót z gwiazd. Lem już niejedno przewidział, a kto czyta i patrzy, widzi, że zmierzamy w kierunku społeczeństw, gdzie pracy będzie jak na lekarstwo i tylko dla tych, którzy tego chcą. A więc dochód gwarantowany będzie obligatoryjny, pisze do mnie pan Krzysztof. Pan Artur na naszej antenie, halo? Witam, bardzo ciekawa audycja. Ten temat już przejawia się w mediach już od dłuższego czasu i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby coś takiego nie zostało wprowadzone. Dlatego, że ja będę zgadzał się tutaj z opiniami słuchaczy, którzy twierdzą, że człowiek z natury jest oczywiście leniwy. Dla mnie jest to po prostu postać nowego socjalizmu, zresztą Europa jest bardzo państwem socjalnym. Uważam, że tylko i wyłącznie kapitalizm, oczywiście w takich rozsądnych, oczywiście takich uwarunkowaniach prawnych doprowadza człowieka do dobrobytu i człowiek musi pracować, żeby nie popadł w marazm. A takie właśnie zabiegi powodują to, że człowiek będzie jeszcze bardziej podatny na manipulacje, bo będzie bardziej roszczeniowy, nie będzie w ogóle potrafił zawalczyć o siebie. Także ja jestem jak najbardziej za i tutaj, no moim zdaniem idziemy w jakimś kierunku orwellowskim. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo za wrażenie opinii. Dziękuję bardzo. Pan Jacek do mnie pisze. To wszystko stworzy kastę pariasów, które de facto już istnieją. Są oczywiście wyjątki, ale generalnie to jawna niesprawiedliwość. 95% bezrobotnych to ludzie, którzy zdecydowanie robią to z premedytacją. Tu plus, tam plus, opieka społeczna, dodatek do mieszkania, datki z tej czy z innej organizacji. To wszystko pozwala na uzyskanie dochodu niejednokrotnie znacznie większego jak ludzie, którzy regularnie pracują. Nie wolno tego wprowadzać, pisze pan Jacek. Proszę posłuchać opinii pana Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan. Dochód gwarantowany jest bardzo złym pomysłem, ponieważ jego wprowadzenie osłabia motywację do pracy. Na przykład w krajach arabskich, gdzie został wprowadzony, mieszkańcy tych państw ograniczyli pracę, ściąga się tam ludzi z Bangladeszu, z Pakistanu, z Dalekiego Wschodu, ponieważ to oczywiste, że nawet niewielki dochód dla części ludzi wystarcza i demotywuje do pracy. W Polsce mamy z tym problem, bo co prawda bezrobocie mamy bardzo niskie, ale jednocześnie mamy ogromną rzeszę ludzi biernych zawodowo. Na przykład w Niemczech w wieku 20-64 lata biernych zawodowo jest tylko 18% społeczeństwa, podczas gdy w Polsce aż 29%. Dziękuję bardzo. To był pan Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Pan Tomasz do mnie pisze, będzie pracy dużo mniej, to prawda, ale wtedy też po prostu zmniejszy się ilość czasu, który musimy poświęcić na pracę. Pamiętajmy, na przełomie XIX i XX wieku ludzie pracowali 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, bez urlopów. Teraz mamy urlopy, pracujemy 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. A pan mówiący o dochodzie gwarantowanym jako emeryturze się myli, gdyż to nie jest za nic, to jest za wcześniejszą pracę. To z listu od pana Tomasza. Pan Sławomir, halo? Halo, dzień dobry. Panie redaktorze, to, że dochód gwarantowany trzeba wprowadzić, to jestem absolutnie przekonany, że to jest jedno z lepszych rozwiązań, które można, a nawet trzeba. Natomiast dlaczego w Niemczech tych osób biernych zawodowo jest tylko chyba 6%, jak mówił pan Mordasewicz, w Polsce 29%? Ponieważ w Niemczech są dużo wyższe zarobki i wtedy wychodząc poza dom i wykonując pracę poza domem, przynosimy do domu znacznie większe pieniądze. A natomiast tą pracę, którą mogliśmy wykonać w domu, możemy zlecić komuś innemu i możemy mu za to zapłacić. Natomiast w Polsce jest bardzo wiele pracy, którą trzeba wykonać w domu i tej pracy nie można zlecić komuś innemu, bo nas po prostu na to nie stać. Musimy tą pracę wykonywać w domu. Dochód gwarantowany jest niezbędny z tego powodu, że mamy coraz większy rozwój wielkich korporacji, które zblatowały się z biurokracją państwową i one powodują systematyczne zaniżanie wynagrodzeń. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych klasa średnia ma niższe dochody, jest zdecydowanie biedniejsza niż 30 lat temu. To jest efekt rozwoju sfery usług i rozwoju bardzo dużych korporacji ponadnarodowych, które przerzucają możliwość wytwórczości te miejsca, gdzie są dużo niższe koszty. Więc jeżeli nam wchodzą w tej chwili zautomatyzowane systemy wytwórcze, systemy komputerowe, systemy robotyczne, to w tym momencie trzeba tak opodatkować te wielkie korporacje, żeby one nie wyprowadzały tych dochodów uzyskiwanych w społeczeństwach do rajów podatkowych, a te pieniądze trzeba przeznaczyć na dochód podstawowy. Natomiast sama wysokość tego dochodu podstawowego już będzie decydowała o tym, czy ludziom będzie się chciało iść do pracy, czy tylko ten dochód pozwoli na podtrzymanie przy życiu tej armii niewolników tego systemu. I to o to chodzi. Dziękuję. Pani Wanda do mnie pisze, co to znaczy dać, a skąd wziąć? Przecież wszystko, co będzie rozdane, odbije się czkawką naszym dzieciom czy wnukom. To nieprawda, że nie będzie pracy. Mamy za małą wyobraźnię i na pewno będzie praca, tylko inna, o której jeszcze nawet nie myślimy. Pan Andrzej na naszej antenie, halo? Witam. Konstytucja, która gwarantuje obywatelom wszelkie dobra, na końcu artykułów, które to opisują, dodaje: prawo to może zostać ograniczone albo zniesione przez ustawę. Mhm. Jeszcze raz, jakby pan przeczytał? To z głowy, niczego. Dobrze. Te prawa zawarte w artykułach gwarantujących obywatelom dostęp do dóbr mogą zostać ograniczone lub usunięte ustawą. No tak jest napisane, tak, ma pan rację. Dziękuję za tę uwagę. Pan Jan na naszej antenie, halo? Dzień dobry. W sprawie dochodu gwarantowanego. Cały kłopot w tym, że właśnie samo pojęcie podstawowego dochodu gwarantowanego budza wielkie kontrowersje. To troszeczkę inaczej powinno brzmieć. I jako przedstawiciel fundacji Jesteśmy Zmianą, nawigator jutra, którzy dużo mówimy w tym temacie, jesteśmy raczej za narodową dywidendą. I wtedy inaczej do tych spraw podchodzimy, bo wtedy nikt nam nic nie daje, tylko w zależności od tego, jak silna jest gospodarka naszego kraju, to ta dywidenda nam przysługuje. Tak. I ona nie musi być wypłacalna w obecnej walucie. Może być wypłacalna w jakiejś walucie równoległej, na którą też można popracować. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz do mnie mówi, pisze, czym różni się populizm mówiący pozytywnie o takim dochodzie od populizmu mówiącego o degradacji społeczeństwa po wprowadzeniu takiego pomysłu? Moim zdaniem niczym. Pan Igor, halo? Dzień dobry, chciałbym zabrać głos w audycji. Ja uważam, że dochód taki jest złym pomysłem. Lepszym pomysłem byłoby możliwość dania ludziom zarobienia pieniędzy poprzez obniżenie podatków, poprzez obniżenie kosztów pracy. Ja uważam, że pracy nie zabraknie, ale trzeba dać więcej wolności, ludziom więcej kreatywności przez to, tak? Myślę, że jak będziemy mogli zarobić więcej, to będziemy te pieniądze po prostu zarabiali, tak? Jesteśmy tego nauczeni, umiemy to robić, tylko musimy obniżyć podatki. Tego jestem zdania, tak? Bo koszty pracy są niebotycznie wysokie w stosunku do realnych zarobków naszych, tak? Które są na tle Europy niestety bardzo niskie. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać profesor Elżbiety Mączyńskiej ze Szkoły Głównej Handlowej. Nie posłucha. To pani profesor, proszę. Na pewno koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego jest koncepcją, która wymaga obecnie przemyślenia. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych, które mają problem syndromu nadmiaru, gospodarki nadmiaru, gospodarce, w której popyt nie nadąża za podażą ze względu na bardzo asymetryczny rozkład bogactwa, czyli produkuje się coraz więcej, coraz taniej, coraz wydajniej, a brak jest efektywnego popytu. Wobec tego część osób jest wykluczona społecznie, nie posiada żadnych dochodów, z punktu widzenia rynku nie tworzą popytu, a oprócz tego napotykają na różnego rodzaju problemy zdrowotne, inne, nie są w stanie się przystosować do zawodu, wyedukować, wobec tego taki dochód gwarantowany mógłby tym ludziom umożliwić wyjście z obszaru wykluczenia. To pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa. Pan Andrzej pisze, mam wrażenie, że prędzej człowiek stanie się maszyną zmuszoną do pewnych zachowań przez innych ludzi, niż wytworzymy sztuczną inteligencję. Praca zapewnia nam stały rozwój inteligencji, a bez niej staniemy się robotami. To pan Andrzej. Są ze mną ponownie moi goście, pan Piotr Kuczyński, główny ekonomista Xelion i pan Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam. Dzień dobry. Ponownie. Dzień dobry. 69% naszych słuchaczy jest przeciwny takiemu podstawowemu dochodowi. Można powiedzieć, rozsądni są ci nasi słuchacze, czy raczej nie? No, jeżeli chodzi o sytuację obecną, no myślę, że wszyscy się zgadzamy, że taki dochód podstawowy nie może mieć zastosowania w Polsce. To jest oczywiste. Jeżeli zaś chodzi o przyszłość, no to ja w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie, tutaj możemy mieć różne poglądy na ten temat, że w przyszłości właśnie sztuczna inteligencja i automatyzacja odbierze nam mnóstwo pracy. Są badania, które oczywiście można wątpić, bo to jest futurologia w sumie, które mówią, że za 20-25 lat zniknie 45% zawodów. I ja jako z pierwszego wykształcenia inżynier elektronik w to święcie wierzę, jeżeli można powiedzieć, że wierzę. Uważam, że postęp, jeżeli chodzi o właśnie ruch w kierunku sztucznej inteligencji i automatyzacji, robotyzacji jest tak szybki, tak niewiarygodnie szybki, że możemy się naprawdę zdziwić. No może już nie ja, ale ci, którzy są młodsi, mogą się za 20 lat bardzo zdziwić. Pan Cezary mówił na naszej antenie, że ci, którzy stracą, pójdą dalej. Podtrzymuje pan to twierdzenie? No oczywiście podtrzymuję. Ja nie rozumiem, z czego powstaje ta jakaś panika, czy takie jakieś katastroficzne przewidywania, jak przed chwilą tutaj słyszeliśmy od pani profesor, że ludzie nie mają pracy i tak dalej, są niepotrzebni. W Stanach Zjednoczonych bezrobocie w tej chwili wynosi 3,8%. W tych najbogatszych gospodarkach, Szwajcarii, czy Australii i tak dalej, w tych najbogatszych gospodarkach praktycznie nie ma bezrobocia. oscyluje wokół 5%. No to ja się pytam, gdzie ci ludzie, którym się te roboty zabrały pracę i którym trzeba dawać ten dochód? Po pierwsze, drogi panie, nie mówimy o obecnej chwili. Do obecnej chwili roboty zabrały trochę pracy. Znika co roku około 10 milionów miejsc pracy. To po pierwsze. Po drugie, to stopa bezrobocia rzeczywiście jest niska, ale trzeba brać pod uwagę, że przybywa w sposób prawie że niekontrolowany tak zwanych biednych pracujących. I chyba pan to doskonale wie, że tak jest. W związku z tym... Czy praca się rozwarstwia na bardzo wysokie i niskie dochody. Giną średnie dochody. Natomiast nie ma czegoś takiego, o czym państwo mówicie, że to jest jakaś armia ludzi, która jest wykluczona. Jeszcze nie ma. Być może będzie. Jeszcze nie ma. No to dlatego też ja mówię, że badania są sensowne. Badania są nie tylko w Finlandii. Rzeczywiście w pewien sposób zaniechane. Są również prowadzone we Francji. Są prowadzone w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej. A ten fundusz alaskański, o którym wspominałem, Alaska Permanent Fund, prowadzi wypłaty już od około 40 lat. Około 40 lat, co prawda nie są to kolosalne pieniądze, jest to około 4 do 5 tysięcy złotych równowartość rocznie na obywatela alaskańskiego, no ale te badania na żywym organizmie w ciągu kilkudziesięciu lat pokazały, że nie miało to wpływu na rynek pracy, to znaczy nie zubożało to przedsiębiorców i nie powodowało to masowego lenistwa. Proszę panów, przerzucę piłeczkę troszkę dalej, bo mówimy dochód gwarantowany, państwo powinno wypłacać, no ale przecież państwo nam tak, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia służbę zdrowia, no teoretycznie czasem, zapewnia nam kształcenie, czyli no to są realnie, można to przeliczyć na pieniądze. Pocieszające są wyniki tej sondy, że 70% ludzi się temu jednak sprzeciwia, dochodowi bezwarunkowemu, bo nie ma coś takiego jak państwo. Państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy. To nie żadne państwo płaci, tylko płaci podatnik, czyli ci ludzie, którzy głosowali, te 70% ludzi, które powiedziało, że jest temu przeciwne, to oni będą za to płacić, ci, którzy są za tym też, ale nie ma czegoś takiego i to wynik tej sondy świadczy, że ta świadomość ekonomiczna i taka świadomość podatnika w Polsce rośnie i jak ludzie się dowiedzą, że to nie państwo, czy zrozumieją, że to nie państwo płaci, tylko oni płacą, to będą dużo ostrożniej tego typu decyzje podejmować. Tu musimy się zatrzymać, bowiem kończy się czas naszej audycji. Przypomnę, 69% z naszych słuchaczy nie chce gwarantowanego dochodu. Dziękuję moim gościom i dziękuję państwu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Przed wakacyjną podróżą zadbaj o towarzystwo wygodnej walizki. W Biedronce czekają na ciebie lekkie i pojemne walizki materiałowe w trzech różnych rozmiarach. Każda z wyciąganą rączką teleskopową. Teraz zestaw trzech różnych walizek dostaniesz w supercenie. Jedynie 219 zł. To 30 zł taniej niż kupowane oddzielnie. Tylko do 24 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.